dam ci co chcesz, słońce i deszcz, wieczór pod gwiazdami dam ci też. Dam ci co chcesz, słońce i deszcz, wszystkie skarby świata, zimy oraz lata. Dam ci co chcesz, słońce i deszcz, wieczór pod gwiazdami dam ci też. Kochanie, dam ci wiesz, słońce i deszcz, wszystkie skarby świata, tylko kochaj mnie. Próbuję przekonać cię, że dla ciebie wszystko mogę mieć. Nieba błękit i nocy czer, powiedz dlaczego nie słuchasz mnie. Wszystkie słowa, na których dźwięk serce mocniej bije, żyć się chce. Ofiaruję ci dzisiaj leć, bądź blisko proszę, bądź blisko mnie. Dam ci co chcesz, słońce i deszcz, wieczór pod gwiazdami dam ci też. Dam ci co chcesz, słońce i deszcz, wszystkie skarby świata, zimy oraz lata. Dam ci co chcesz, słońce i deszcz, wieczór pod gwiazdami dam ci też. Kochanie, dam ci wiesz, słońce i deszcz, wszystkie skarby świata, tylko kochaj mnie. Jakich nie widział świat, dam ci gdy za oknem śnieg i wiatr. Kiedy słońca wybuchnie żar, dostaniesz do tych mroźnych fal. Tysiące barw i kolorów sto, drogę na szczyt i na samo dno. Ofiaruję ci dzisiaj lecz, bądź blisko proszę, bądź blisko mnie. Dam ci co chcesz, słońce i deszcz.